Layon Wastra mirah ingsun sanes kara katulu jronen drane katya mimpi ngangge lungsuran di kongger banon kaduk ponang Brahma sanatyan le perlu luwa panetya pisah lan Gusti.